नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्वहिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्राहिरण्मयी लक्ष्मी जातु वेदो मावा स्वमहालक्ष्मी नमः स्वहिरण्यवर्णा हरिं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्राहिरण्मयी लक्ष्मी जातु वेदो चक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्वहिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णचतस्रजा चन्द्राहिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो स्वमहालक्ष्मी नमः नमस्तेऽस्तु महामये श्रीपीठे सुपूजिते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते स्वहिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतस्रजा चन्द्राहिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मावा स्वहिरण्यवर्णा लक्ष्मी